روی تو خوش می نماید آینه ما، کاینه پاکیزه است و روی تو زیبا، چون می روشن در آبگینه صافی، خوی جمیل از جمال روی تو پیدا. برخی جانت شوم که شمع افق را پیش بمیرد چراغ دان ثریا. دمی با تو بود یا قدمی رفت، از تو نباشد به هیچ رو شکیبا. سید بیابان سر از کمند بپیچد، ما همه پیچیده در کمند تو عمدا. گشاده ای سنم طاقت خلق میبری، روی گشاده ای سنم طاقت خلق میبری، چون پس پرده میروی پرده صبر میدری. آینه را تو داده ای پرتو به روی خیشتن، ورنه چه زهره داشتی در نظرت برابری. گشاده ای سنم روی، گشاده ای سنم طاقت خلق بری چون پس پرده می روی پرده صبر می دری آینه را تو داده ای پرتو روی خیشتن جا ورنه چه زهر داشتی در نظرت برابری جا ورنه چه زهر داشتی در نظرت برابری جا تو درخت دل نشان تازه بهار و گل فشان تو درخت دل نشان تازه بهار و گل فشان حیف بود که سایه ای بر سر ما نگستری جو چون تو درخت دلنشان تازه بهار و گلفشان، حیف بود که سایه ای بر سر ما نگستری. آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم، سیر نمی شود نظر، بس که لطیف منظری بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان، گر بکشی و بعد از آن به نکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری جان. از این در من اثر نمی کند، پند حکیم بیش از این در من اثر نمی کند. کیست که برکند یکی زمزمه قلندری؟ جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان، گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری.